عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ زید بن ارقم ہمارے جنازوں پر چار تکبیریں کہتے تھے، انہوں نے ایک جنازے پر پانچ تکبیریں کہیں۔ ہم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کہتے تھے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1023، یہ حدیث صحیح ہے۔